Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldin de hak. Benim çıkmam lazım. Geceniz bereketli olsun. Allah bizleri cehennem azabından korusun. Amin. Bizlere mağfiret etsin. Amin. Ve cennetine koysun. Amin. Ecmain. Güle güle kardeşim. Yine bekleriz. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Hadi bakalım selametle. Saat 12 olmuş. Aslında ben de kaçsam iyi olur. Bekleriz. Tamam. Dünyanın tam ortasındayım. Hocaya sormuşlar. Dünyanın ortası neresi? Tam benim durduğum yer demiş. Nasıl demiş? İnanmıyorsan ölç demiş. Tam dünyanın ortasında oturuyorum ben. Eğer inanmayan arkadaş varsa alır metreyi ölçer. Değil mi kardeşler? Ebu Said'e mi? Yok. Nasreddin Hoca'ya sormuşlar. Ebu Said yarpızlı. Nasreddin Hoca Konyalı. Akşerli. Ilgın mı? Derim. Benim söylediğimi ne söyleyeyim? Musa amcan hanım. Musa amcan orada olun. Sen söyle. Sen söyle. Tamam. Ben söylerim. Şunu söyle. Dur dedeciğim. Ne istiyorsun sen? Sana bilgisayarı mı vereyim? Arkadaşlar torunum bilgisayar istiyor. Vereyim mi vermeyeyim mi? Dur soracağız arkadaşlara. Bilgisayarı torunuma vereyim, oyunla oynasın ben mi konuşayım? Hangimiz? Vereyim. Bak şimdi ben oyunumu bitireyim sen konuş. Bak daha Hakan'can diyor ki verme diyor. Önce diyor. Kapatırım ha. Yok yok dur. Hakan'can. Aşağıya aç ver. Tamam otur önce ben konuşayım bitireyim sonra sana vereyim tamam mı babası kardeşler Rabbim hepimize mağfiret etsin benim bir zamanlar tasavvuf kaymama sebep İhya-i Ulumettin'dir bir gün dedeciğim bir dakika. Ne diyeyim Faruk amcana? Faruk amcam burada mı ki? Ne? Evet söyle ben iletirim. Kardeşi burada. Ne diyeyim? Ben diyeyim. Sen gelme. Tamam. Ben şimdi oynayacağım. Hadi görüşürüz bakalım. Tamam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Müslüm'ün mukaddimesinde şöyle bir ifade vardır. Şüphesiz ki bu din bir ilimdir. Öyleyse kimden aldığınıza dikkat edin diyor. Sene kaçtı hatırlamıyorum ama 80'li yıllardı. Birisi bana İhya-i Ulumettin'i tavsiye etti. Al Hüseyin bunu oku dedi. İhya-i Ulumettin'i aldığımda onun mukaddimesinde şöyle yazıyor. Bütün kütüphaneniz yansa Kur'an da dahil bir ihya kalsa bu sizin dini anlamanıza yeter demişti. Sonra mukaddimesine devam ettim. İmam Gazali yazmış olduğu bu eserini yaşadığı yerdeki bir kadı çok uğraşmaya başlıyor. Bir gün rüyasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı, Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi görüyor. Ve kadıyı aleyhissalatü vesselama şikayet ediyor. Ali de kadıya hat uyguluyor. Kırbaç cezası uyguluyor. Aradan biraz zaman geçiyor. İmam-ı Gazali kadıyı soruşturuyor. Etrafta gözükmüyor. Hasta diyorlar. Kendisini ziyarete gittiğinde sırtını açıyor ve kırbaç izlerini gösteriyor. Tabi insan mukaddimesinde böyle şeyleri görünce ha demek ki bunda bir ilahilik var. Bu kitapla uğraşılmaz denmeye başlıyor. Ve yine İmam-ı Gazali mukaddimesinde bütün diyor zahiri ilimleri yuttum ve zamanın diyor en üst makamına kadar ulaştım. Ama içimde bir boşluk vardı diyor. Sonra her şeyimi bıraktım. Gittim sofi gibi bir yaşantıya girdim diyor. Ve orada da mana ilmine eriştim diyor. Sonra tekrar bunu Şeyhülislam makamına getirip adına da Hüccetül İslam diyorlar. Kardeşlerim, kitabı alın. Baştan sona birçok ifadeler vardır. Doğru sözler olduğu gibi birçok israliyat da vardır. Ve bunun yanında hakikaten şirk, küfür olan sözler de vardır. Mesela onun 3. cildini ele alın. Bunu okumadan önce gidin, ateşperestlerin itikadını okuyun. Onlarda iyilik tanrısı, kötülük tanrısı vardır. İyilik tanrısının askerleriyle kötülük tanrısının askerleri sürekli savaş halindedir. Hangisi galip gelirse o sene o galip olur. Yani iyilik galip gelir. Eğer kötülüğün askeri galip gelirse o yıl hep kötülük galip olur gibi. Alın İhya-i Ulumiddin'e 3. cildini, kalbin hallerini okuyun. Hep bunlarla anlatır da anlatır. Anlatır da anlatır. Anlatır da anlatır. 4. cilde gelin. Orada şeyh, keramet, bunun gibi hallere girdiğinde senin Ebu Yezid-i Bestami'yi görmen Allah'ı görmekten 70 vecihlen daha üstündür der. Veyahut senin Subhanallah demen şirktir gibi sözler vardır. Çok ağır ifadeleri İhya-i Ulumiddin'de bulabilirsiniz. İmam-ı Gazali'nin ben hiçbir kitabını tavsiye etmem. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Hele hele İhya'yı hiç tavsiye etmem. Ama bazı alimler onun son zamanında iman ettiğini, tövbe ettiğini ve bidatlardan kendini arındırdığını söyleseler de bazı alimler bunu kabul etmemişlerdir. Onun hakkında böyle bir yoruma gitmişlerdir. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Buna sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Bu Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor. Allah bu ikisine yapışan, bundan ayrılmayan, her türlü fırkayı darleden uzak duran, azı dişiyle dahi olsa kitap sünnete sarılıp hayatını bununla ikame eden samimi kullardan eylesin bizi. Daha birçok şey var ama zikretmek istemiyorum. Birçok şey var. Ama çok çok merak ediyorsanız Müslüman.biz'de Fırkayı Dalle diye bir bab var. Orada Tasavvuf Fırkası ve Görüşleri diye bir bab var. Aleyküm selam ve rahmetullah. Selametle. Orada İmam-ı Gazali'nin İhyasındaki olan notları sayfa sayfa numara numara koydum. Çok merak ediyorsanız oradan alıp görür ve oradaki küfürleri tespit edebilirsiniz. Çok çok konuşmanın ben gereği olduğuna inanmıyorum. Hayır getiren bir kitap değil. Evet. Neyi? Ha, onu mu? Dede torununu çağırmış. Söyle bakayım oğlum demiş. Şu elimde 3 tane elma var. Şu elimde de 2 elma var. Toplam kaç elma eder? Torun durmuş durmuş. Bir dedesine bakmış. Bir kendine bakmış. İyi ama dedeciğim demiş. Biz elmalarla değil hamsilerle toplama yapıyoruz demiş. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Müslüman.biz'de Fırkayı Dalle diye bir bab var. Orada tasavvuf fırkası. Orada da İmam-ı Gazali'nin ihyasındaki müşkülatlı sözler var. Orada bulabilirsiniz. Evet. Sohbeti bitti. Dedim ya işte Ebu Ubeyda. Bazı taifeler Polin yayınlarından hakikaten çok güzel eserler çıktı kardeşlerim. İmam Gazali'nin tövbe ettiğini ve son zamanının hayırla bittiğini söyleyerek onun eserlerinden güzel olanlarında nakiller vardır. Bunu yapan alimlerimiz var. Allah onlardan razı olsun. Bazıları da şiddetle sakındırarak ondan uzak durmanın gereğini söylemişlerdir. Demin zikrettim dikkat edersen. Ama İhya-i Ulumettin tamamen uzak durulacak bir kitap. Bir tane alayım. Güvenerek Kur'an okuyabilirsiniz. Güvenerek sünnet okuyabilirsiniz. Her zaman caddeye çıktığınızda bir yaya, bir çukur, bir hayvan geçebilir. Dikkatle başka kitapları okuyabilirsiniz. Ama Kur'an ve sünneti dikkatle, anlayarak, hıfz ederek, kıraat ederek okuyabilirsiniz. Onlarda şek ve şüphe yoktur. Şüphe duymak zaten imanı getirir. Ama Kur'an ve sünnetin dışındaki her söz dikkatle okunması gerekir. Kimin olursa olsun. Şimdi anlaşıldı herhalde değil mi Ebu Ubeyda? Allah seni alimlerden eylesin. İlim ehlinden eylesin. Bir gün olur Ebu Ubeyda'nın dilinden dinimizi öğreniriz değil mi kardeşler? Niye olmasın? Musa sen hani gidiyordun? Ben seni tutayım derken sen beni tutuyorsun şimdi. Ben bu külliyatı boşa mı aldım şimdi? Bana mı sordun alırken? Tamam. Şaka yapıyorum Derya 61. Boşa almamışsındır. Ama bazen insanlar böyle maden derler ya maden. Maden derler ya. Çizersin, koyarsın. Birilerine bir söz aktardığında gel göstereyim sana dersin. Bak burada bir maden var dersin. Bitmedi dedeciğim hatırla. Bugün sen de... Tamam. Tamam. Hayırlısı inşallah. Allah hayırdan ayırmasın kardeşler. Konuşmak isteyen, muhabbet etmek isteyen kardeşimiz varsa buyursun. Mesela bir kardeşimiz hacca gidecekti. Hac nasıl yapılır? Şöyle pratikçe öğrendim mi? Bir sorayım bakayım. Ebu Yusuf, ihrama nasıl gireceksin? Nerede ne yapacaksın? Hacı menasiki nedir? Okudun mu aslan kardeşim? Okudum mu aslan kardeşim? Öğrendin mi? Dedi onu vereyim. Al dedeciğim. Tabii. Şu eline. Okudun. Anladın mı? Bak şimdi yanımda bir hacı var. Pratik olarak. Pratik olarak hacı muhtasar olarak size bir anlat verecek. Hadi bakayım. Muhtasaram. İhrama giyersin. Niyet edersin. Telbiye getirirsin. Anlatalım. Selamla. Ne demiştim? Kim diyor? Selamun aleyküm ve rahmetullah. Şimdi hac biliyorsunuz Zülhicce ayının 8. günü güzelce bir gusül abdesti alınır. Sonra bulunduğunuz yerden ev veya otelden ihram elbisesi dediğimiz elbise giyilir. Bu erkeğe özel bir elbisedir. Bilinen bir elbise. Kadının ihramı ise nedir? Kendi elbisesi normal dışarıda giydiği elbisesi kadının ihramıdır. Daha sonra Zilhicce ayının 8. günü yani bayram arefesinden bir gün önce telbiye getirilerek ne yapılır? Mine'ye hareket edilir. Ki sünnet olan budur. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahabeleriyle veda haccında yaptığı bu şekildedir. Ondan sonra orada geceledikten sonra 9. gün yani Zilhicce ayının 9. günü ve arefe günü de ne yapılır? Arefe'ye çıkılır. ki Arefe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın El Haccu Arefe dediği yerdir. Yani haccın rükünlerindendir. Bir hacı, hacı olmak isteyen birisi eğer Arafat'a çıkmazsa nedir? Kesinlikle ve kesinlikle haccı kabul olmaz. Haccı geçersizdir. Arafat'ta vakfe dediğimiz olay yapılır. Yani gün boyunca duayla meşgul olunur. Ki onun ehemmiyeti nedir? Allah Azze ve Celle der ki diyor meleklerine, bu kullarım neden burada toplandılar diye meleklerine sorar diyor bildiği halde. Ve melekleri der ki ya Rabbi bunlar gelmişler senin mağfiretini diliyorlar der. Arafat'ta bulunan Müslümanlar için. Ve Allah Azze ve Celle de meleklerine der ki diyor gidin o kullarıma haber verin ki Arafat'ta bulunanlara hepsinin haccını kabul ettim der diyor. Ve hepsi oradan bir mağfiretle bir bağışlanmayla Arafat ehline ne yaparlar diyor? İnerler diyor. Arafat'ın en büyük özelliği budur. Ki yapılan duaların geri çevrilmemesi de nedir? Arafat'ın en büyük özelliklerinden bir tanesidir. Arafat'ta hiçbir zaman boş geçirilmez vakit. Ta ki nedir? Güneş batana kadar. Güneş battıktan sonra hudulu bir şekilde yani hiç acele etmeden ne yapılır? Meşarul Haram denilen Müzdelife bölgesine geçirilir. Müzdelife bölgesi de yine orada gecelenir. Ta ki sabah namazına kadar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Arafat'ta güneş battıktan sonra hareket etmiştir. Kesinlikle namazını güneş battığı halde ne yapmamıştır? Arafat'ta kılmamıştır. Ne zaman ki Müzdelife'ye hareket etmiştir, Müzdelife bölgesine varmıştır. Orada bir ezanla iki kametle birlikte ne yapmıştır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam akşamla yatsıyı cem ederek, kısaltarak ne yapmıştır? Akşamı önce sonra da yatsı namazını kılmıştır. Daha sonra orada gecelemiştir. Orada tekrar sabah namazını da ne yapmıştır? Tamam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını da Müzdelife'de kılmıştır. Sabah namazından sonra yine vakfe yapılır. Evet doğru. Cem ediliyor. Allah Resulü Selam kurbanını kesiyor, tıraşını oluyor ki burada tıraştan dediğimiz kasıt saçı tıraş etmektir. Komple kazımak. Allah Resulü Selam 3 kere saçını usturayla tıraş edene yani komple jiletle tıraş edene Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin ve Allah rahmet etsin diye 3 kere tekrar ediyor. Orada bulunanlar kısaltanlar ya Resulullah dediği zaman onlara da sadece bir kere Allah rahmet etsin diyor. Yani oraya gidildiği zaman saçını usturayla yani jilete vurdurmak ki Allah'ın 3 kere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi 3 kere duasına mazhar olmaktır diyor. Kısaltmak ise sadece Allah Resulü Vesselam ona bir kere Allah rahmet etsin diyor. Ondan sonra gecelemek için ne yapar? Allah Resulü Vesselam Mina'ya döner. O geceyi Mina'da geçirir ve namazları kısaltarak şeklinde kılar. Bayramın ikincisi günü zevalden sonra ki burası çok önemli yani zeval dediğimiz şey öğle vaktinin girmesinden sonra yani öğle namazından sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine cemrelere iniyor Mina'da geceledikten sonra sırasıyla küçük orta ve büyük cemreleri yine yedişer taş olmak üzere ne yapıyor? Taşlıyor. Ve her taşlama sırasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Tekbir getiriyor Allahu Ekber diyerek. Ondan sonra Allah Resulü Vesselam taşlamalardan sonra cemrelerden sonra yünlü Kabe'ye dönerek bir Bakara suresiyle Ali İmran suresi okunacak seviyede ne yapıyor? Uzun bir şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Bayramın ikincisi günü bu fiili yaptıktan sonra tekrar gecelemek için ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tekrar Mine'ye dönüyor. İkinci gün de orada geceledikten sonra bayramın üçüncüsü günü ne yapıyor? Tekrar zevalden sonra tekrar cemreler taşlanmak üzere sırasıyla küçük, orta ve büyük ne yapılıyor? Taşlanıyor, gene dua ediliyor. İsteyen Allah Azze ve Celle'nin فَمَنْ تَعَجَّلَ ف۪ي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اِتَّقَى. Her kim bayramın üçüncüsü günü cemreleri taşladıktan sonra güneş batmadan önce, eğer güneş batmışsa tekrar Mine'ye dönmesi gerekir. Taşladıktan sonra eğer güneş batmamışsa isterse Mina'yı terk edebilir. Her kim de tekrar dönmek isterse bayramın üçüncüsü günü, ki Allah Resulü Aleyhisselam böyle yapmıştır. Güzel olan da budur. Tekrar üçüncüsü günü Mina'ya dönüp orada geceler, ki bu son gecedir Mina'daki. Bayramın dördüncüsü günü tekrar zevalden sonra sırasıyla küçük, orta ve büyük cemreleri taşladıktan sonra ne yapar? Mina'yı terk eder. Böylelikle burada hac bitmiş olur. Yalnız en son yapacağı, yani Mekke'yi terk etmeden önce en son yapacağı bir iş vardır ki o da nedir? Veda tavafıdır. Ki bunu yapması nedir? Vaciptir. Hacı menasıkı değil mi? Muhakkak yapılması gerekenlerden bir tanesi. Evet. Ondan sonra gitmeden önce ne yapar? Kabe'yi tavaf eder ki Allah Resulü Selam Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi Kabe'yi, yani Mekke'yi terk etmeden önceki son ahdiniz nedir? Kabe'yi tavaf olsun diyor. Buna binaen muhakkak veda tavafının ne yapılması gerekir? Yapılması gerekir. En son çıkacağı zaman, yani Mekke'yi terk edeceği zaman ne yapması gerekir? Ki alimler bunun en son 24 saat içerisinde yapılması gerekir. Yani gitmeden 24 saat içerisinde ne yapılması gerekir diyorlar? Yapılması gerekir diyorlar. Veda tavafını yaptıktan sonra da, ki veda tavafı biliyorsunuz normal elbiseyle yapılır. Ki insan bayramın birincisi günü, galiba onu söylemeyi unuttuk. Büyük cemreleri taşladıktan sonra, ki 4-5 amel vardır, onlardan herhangi birisini yaptığı zaman ne yapabilir? Rahatlıkla ihramından çıkabilir. Yani isterse cemreyi taşlar, büyük cemreyi ihramından çıkar, veya cemreyi taşlar, saçını tıraş eder, kurbanını keser, ondan sonra ihramından çıkabilir veya hepsini yaptıktan sonra ihramı çıkabilir. Yani bunlardan bir tanesini yaptığı zaman, büyük cemre bir tane tabi, orta, küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 tane cemre var orada. En son veda tavafını yaptıktan sonra Mekke'yi terk eder. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim kabul edilmiş bir haccın karşılığı ancak ve ancak cennettir diyor. Ondan sonra her kim diyor hacca gider, orada hiçbir günah işlemez, hac esnasında hanımıyla cinsi münasebete girmez ve fısk, günah işlemezse tıpkı anasından doğduğu gün gibi kendi ülkesine geri döner diyor. Ki biliyorsunuz hac Allah Azze ve Celle'nin ömürde bir kere insanlara farz kıldığı bir ibadettir. Her kimin gücü yeterse ömürde bir kez olmak üzere diyor, haccı yapması Allah'ın o kul üzerindeki hakkıdır diyor. Allah Azze ve Celle gücü yeten bütün Müslümanlara, ki gücü yetmeyenlere de Allah Azze ve Celle güç versin, oralara gidip oraları görmeyi ve hacı mebrur, kabul edilmiş bir hac yapmayı nasip eylesin kardeşler. Peki Harun, hac kaç çeşit? Yani bir Müslüman hacca niyetlendiğinde hangisine niyetlenmeli? İstediğini seçme hakkı var mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam temettü haccı yapmıştır. Her ne kadar kendisi Kıran haccı yapsa da sahabelere, yani ki onun yapmasının sebebi de Medine'den kendi kurbanını getirdiği içindir. Fakat diğer sahabelere, yani kendisi kurbanını getirmeyen sahabelere temettü hacı yapmalarını tavsiye etmiştir. Buna binaen alimler temettü hacının daha iyi olduğu konusunda bu şekilde söylemişlerdir. Nasıl niyet edilir? Mesela bir hacı temettü niyet eden birisi ne der? Şimdi genel olarak niyet benim bildiğim kadarıyla tek çeşittir ki diğer ibadetlerde olduğu gibi diğer ibadetlerin hiçbirisinde niyet dille söylenmediği halde hac ve umrede Allah Resulü Aleyhisselam bunu dillendirmiştir, dile getirmiştir. Lebbeyk Allahümme hacceten, yani Allah'ım hacca niyet ettim şeklinde dille bunu söylemiştir. Ve benim bildiğim tek bir şey vardır. Bir sebep, başıma bir iş gelirse çıkma kastıyla diye ki mi? Onu şey yaptığı zaman Medine'den Mekke'ye, ki ihrama girmeden önce, yani harem mikat mahalline girmeden önce fe in habeseni habisun fe mahalli haythu habesetni, eğer herhangi bir şekilde ihramdan çıkmam gerekirse, yani bir hastalık olabilir, bir kaza olabilir, başka şeyler olabilir yüzünden, eğer beni hacı yapmama bir engel çıkarsa, ki mikattan öncedir bu, nedir? İhramdan rahatlıkla çıkabilmesi için bu sözü de söylemesi gerekir. Peki Harun, haçla ümreyi birleştirmeyi temettü diyoruz. Evet. Peki bir ümre nasıl yapılır? Zilhicce ayı girdiğinde hacca niyetlenen birisi, o ay girdiğinde mikat mahallinden başlayarak Kabe'ye gelir, değil mi? Tavaf eder, say eder, ihramdan çıkar mı? Kısaca bir de umreyi anlatır mısın? Şimdi umreye herkesin, her bölgenin belli bir mikat mahalli vardır. Ki Medine'den gelen bir insanın nedir mikat mahalli? Zülhüleyfe'dir. Mikat mahalline geldiği zaman, ki öncesinin bir sünneti yapılan bazı şeyler vardır, temizlikleri vardır. Güzelce gusül alması gerekir, gusül abdesti alması gerekir. Gusülden sonra ne yapar? Güzel kokusunu sürer. Daha sonra ihram elbisesini giyer. Orada da niyet edeceği zaman ne yapmalıdır? Lebbeyk Allahümme umraten diye niyetini getirir. Ondan sonra gideceği ta ki Kabe'yi görene kadar telbiye getirmesi güzeldir. Telbiyeyi nasıl getiriyor? Sözleri nasıl? Çünkü telbiye lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Telbiyenin gene şey budur. Sürekli bunu söylemenin şeyi şudur ki, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki telbiye getirdiğiniz zaman diyor, her uğradığınız yerde telbiyeyi duyan dağ, taş, yol ne varsa kıyamet günü ona ne yapacaktır? Şefaatçi olacaktır diyor veya şahitlik edecektir diyor. Ki sahabeler Medine'den, evet tabi sesli, ki sahabeler yani sesleri kısılmış bu yüzden. Yani ta Medine'den başlamışlar ki düşünün, deve sırtında belki de bir hafta iki hafta yolculuk esnasında ne yapmışlardı? Ta ki Mekke'ye varıncaya kadar, Kabe'yi görünceye kadar telbiye getirmişler ki bu yüzden sahabenin sesleri kısılırmış. Peki Ebu Yusuf belki de ben eşimle gideceğim, hanımımda mı bağıracak, söyleyecek demek istiyor. Hayır, kadın içinden söyleyecek, kadının sesi duyulmayacak o şekilde. Evet, yani erkek olan söyleyecek. Erkek söyleyecek sadece bunu. Evet. Telbiyeyi güzel bir şekilde ta ki Kabe'yi görene kadar ne yapacaktır? Telbiyesini getirecektir. Mekat mahallinde niyet ettikten sonra ki lebbeyk Allahümme umraten dedikten sonra ne yapacaktır? O andan itibaren kendisine nedir? Haram olan bazı şeyler vardır. Normalde helal olup da haram olan şeyler vardır. Çünkü adı üstünde ihrama giriyorsunuz. Artık nedir? Kendisine haram olan bazı şeyler vardır. Nedir? Cinsi münasebet, eşiyle cinsi münasebet haramdır. Saçından bilerek veya vücudun herhangi bir yerinden bilerek ne yapamaz? Herhangi bir kıl kopartamaz. Tırnağını kesemez. Kötü söz ne yapamaz? Söyleyemez. Ondan sonra ta ki Kabe'ye varıncaya kadar ne yapamaz? yapar, telbiyesini hiçbir zaman kesmez. Mümkün olduğu kadar. Peki Kabe'yi gördüğünde ilk söyleyeceği bir şey var mı söz? Kabe'yi gördüğü zaman ilk söyleyeceği bir Allah Resulü Aleyhisselam'ın söylediği bir dua var. Yanlış şu anda hatırımda değil. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaptığı bir dua var. Tavaf nasıl yapılıyor? Kabe'yi ilk gördüğü zaman yapacağı tek şey nedir? Direkt tavafa başlar. Yani başka yapacak hiçbir şey yoktur tavafa burada. Tavafa nereden başlar? Rastgele mi? Şimdi tavafa biliyorsunuz Kabe dört tane duvarı vardır. Ki şeyde hepimizin bildiği bir Hacerül Esvet vardır. Hacerül Esvet'ten başlar ve Hacerül Esvet'te ne yapar? Tavafını bitirir. Tavafına başlamadan önce üstündeki yani ridasını ne yapar? Sağ kolu yani sağ omuzu dışarıda kalacak şekilde ne yapar? O şekilde ayarlar ridasını yani üstündekini. Yani sağ omuzu ne yapması gerekir? Açık kalması gerekir. Tavaf esnasında. Tavafa Hacerül Esvet'ten başlar ki Hacerül Esvet'e doğru eğer öpme imkanı varsa öper. Hacerül Esvet'i öper. Yok olmazsa ki bu gayet zor bir iş. Yani oraya giden kardeşleriniz bilirler. Çok aşırı izdihamlı bir yerdir. Hele hac zamanı, hele umre yani Ramazan zamanı aşırı izdihamlıdır ki insanlar orada birbirlerine çok aşırı eziyet verirler. Bu biraz zordur. Yani dışarıdan yani uzaktan elle işaret edip Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber deyip sadece bu şekilde selam vermek gerekir. Elinin avucunun içini öpüp bu şekilde selam vermek veya saatlerce veya dakikalarca durup Hacerül Esvet'in de karşısında beklemek veya oraya has bir şeyler yapmak kesinlikle bu sünnette olan bir şey değil. Öpebiliyorsa Hacerül Esvet'e karşı yapabileceği en büyük saygı veya en büyük şey nedir? Saygı demeyeyim de yapacağı en büyük şey nedir? Yapabiliyorsa öpmektir. Başka hiçbir şey yoktur Hacerül Esvet'e karşı yapılacak. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh öpüyor onu. Ben biliyorum ki sen sadece bir taşsın ne zarar ne de fayda verebilirsin diyor. Ama vallahi ben seni Allah Resulü Aleyhisselam'ın seni öperken gördüm. Ben de sırf onun için öpüyorum. Yani bizim niyetimiz de Hacerül Esvet'e karşı sadece ne olmalı? Allah Resulü Aleyhisselam bunu öpmüş. Ben de sırf ona uymak için ne yaparım der? Öperim der. Hacerül Esvet'ten başlar. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diye eliyle işaret ederek sağ eliyle başlar. Kabe'yi ne yapar? Sol kolu üzerine alır. Daha sonra başlar dönmeye. Her turda Hacerül Esvet selamlanıyor mu? İlk başlangıçta Hacerül Esvet'i selamlar. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber der. Daha sonra dönmeye başlar. Ki tavafa özel herhangi bir dua yoktur. Bugün biz özellikle bazı el kitapçıklarında işte birinci şafta yani dönmede her dönmeye bir kere dönmeye şaft denir ki tavaf 7 şaftan meydana gelmektedir, gelmiştir. İşte birinci şafta okunacak dua, ikinci şafta okunacak dua diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen özel bir dua yoktur. Ancak Rüknül Yemani dediğimiz yani Hacerül Esvet'ten önceki köşeye Rüknül Yemani denir. Eğer gücü yetebiliyorsa ona da el sürülür. Herhangi bir selamlama yoktur. Rüknül Yemani ile Hacerül Esvet arasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim Rabbena Atina diye bildiğimiz ne yapar? Duayı yapar. Rabbena Atina fid dünya hasene ve fil ahiret hasene ve qina azabannar. Allah Resulü Vesselam Rüknül Yemani ile Hacerül Esvet arasında bu duayı okumuştur. Ama diğer şarafta tavafa özel herhangi bir dua yoktur. İnsan isimden geldiği gibi istediği duayı ne yapabilir? Yapabilir. 7 tavaf var değil mi? 7 tane şart var. Peki 7 şart bir tavaf ediyor. Devamlı mı yapacağız yoksa bazen oturabilir, dinlenebilir, sonra devam edebilir miyiz? Tabii yani eğer herhangi bir yorgunluk şey olduğu zaman ara vermesini ben bir şey bilmiyorum yani herhangi bir sakınca dördünü görmüş. Yaptıktan sonra oturup bir zemzem içip rahatlayıp tabii olabilir Hacer-ül Esvet'e geldiği zaman ki Hacer-ül Esvet'ten başlayıp Hacer-ül Esvet'te bitirilir. Buna bir şaft denir. Tekrar oradan geçirken Hacer-ül Esvet'e selam vermek gerekir. Öpebiliyorsanız öpersiniz ki ben bunun çok zor olduğunu söyledim. Ne yapar? Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diyerek tekrar Hacer-ül Esvet'e selam verir ve tavafına devam eder. Tavaf bittikten sonra tavaf namazı var mı? Ve nerede kılınır? Allah Resulü Aleyhisselam tavafını bitirdikten sonra ne yapmıştır? Zemzem kuyusuna inmiştir. Ki biliyorsunuz Zemzem kuyusu kapatıldı. Bundan kaç sene oldu? 3-4 sene oldu galiba. Zemzem kuyusu kapatıldı. Ama onun arka tarafına çeşmeler açıldı. Allah Resulü Aleyhisselam oraya inip ne yapmıştır? Yani serinlemek amaçlı ne yapmıştır? Zemzemini içmiştir, serinlemiştir. Daha sonra ne yapacaksınız? Biz dedik ki başta şeye başlamadan önce, tavafa başlamadan önce sağ omuzumuzu ne yapmıştık? Açmıştık. Açmıştık. Namaza başlayacağımız zaman ki mesela oradaki birçok insanların yaptıkları hata omuzları açık olduğu halde ne yapıyorlar? Namaz kırıyorlar ki tavaf namazı diye bir namaz vardır. Allah Resulü Aleyhisselam her tavaf yaptığı zaman makamı İbrahim'in arkasına geçip ne yapmıştır? İki rekat namaz kılmıştır ki bunun birinci rekatında Kafirun suresini, Kul ya eyyuhel Kafirun suresini okumuştur. İkinci rekatında ise İhlas suresini okumuştur. Kul huvallahu ata suresini okumuştur. Cemaatle kılınır mı bu namaz? Bildiğim kadarıyla kılınmaz. Tamam. Evet, Allah Resulü Aleyhisselam ferdi olarak kılmıştır. Bu namaz cehri mi? Hafif mi oluyor içinden? Yok, içinden böyle dışından okunmaz. Yani bir akşam namazı, bir yatsı veya bir sabah namazı gibi cehri değildi. Normalde iki rekat namazdır, içinden okunur. Peki Kabe'nin yanında yapamayan, şimdi biliyoruz ki yanında birçok katlar yapmışlar. O üst katlarda yapmış, Kabe'nin dibinde yapmış gibi olur mu? Eğer makam İbrahim'in arkasında yer bulamazsa insan ne yapar? Kabe'nin herhangi bir yerinde kılabilir. Daha sonra bunu kıldıktan sonra ne yapar? Say dediğimiz Safa ile Merve arasındaki yani Safa tepesine yönelir. Orada Allah Resulü Aleyhisselam ne yapmıştır? Safa tepesinden başlıyor. Merve tepesine kadar gidip 7 defa gidip gelmiştir. Buna ne diyoruz? Biz say diyoruz. Ki Allah Resulü Aleyhisselam Safa tepesini gördüğü zaman inna Safa vel Marve min şa'irillah ayetini ne yapmıştır? Okumuştur. Oraya vardığı zaman ne yapmıştır? Allah Resulü Aleyhisselam Kabe'ye yönelerek ne yapmıştır? Uzun uzun dua etmiştir. 4 geliş, 3'te geliş değil mi? Safa'ya 7 sefer ilk Safa'dan başlıyor, Merve'ye gidiyor. Merve'ye vardığı zaman 1 sayıyor. Ondan sonra tekrar Safa'ya dönüyor. 2. Tekrar Merve 3. Safa 4. Merve 5. Safa 6. Merve'de bitiriyor. Evet. O zaman 4 Merve 3 Safa'ya gitmiş oluyor. Sayı ki bittikten sonra sayı Merve'de bitiriyor. Merve tepesinde bitiriyor. Her seferinde dua var mı? Allah Resulü Aleyhisselam sürekli mi dönülüyor? Sürekli hem Safa tepesinde ilk başladığı zaman hem de Merve tepesine vardığı zaman her defasında Kabe'ye dönüp uzun uzun dua yapmıştır. Ki oralar bir Müslümanın değerlendirebileceği en mübarek yerlerdir. Sürekli duayla geçirmesi gerekir. Ki bunlar nedir? Allah Azze ve Celle'nin Müslümana vermiş olduğu çok büyük bir ganimettir. Bunu sürekli ne yapması gerekir? Değerlendirmesi gerekir. Bunun örneğini Allah Resulü Aleyhisselam yapmış ve uzun uzun dualar yetmiştir Allah Resulü Aleyhisselam. Orada Merve Tepesi'nde 7 defa sayını bitirdikten sonra da ne yapar? Gider saçını tıraş ettirir. Burada da nedir? Eğer jilete vurdurursa, usturayla jilete vurdurursa nedir bu? Çok daha güzeldir. Allah 3 kere rahmet etsin denmiştir Allah Resulü Aleyhisselam'ın ağzıyla. Bayanlar ise sadece saçlarının ucundan parmak boğumu kadar ne yaparlar? Saçlarını kısaltırlar. Kadınların yapacağı şey sadece budur. Ondan sonra bu umre saçınızı kestirmenizle birlikte, tıraş ettirmenizle birlikte umre ne yapar? biter. Ondan sonra çıkıyor, gidersiniz, ihramınızdan çıkarsınız. Ta ki hacda anlattığım Zülhicce ayının 8. gününe kadar ne yaparsınız? Gizli. Normal elbisenizde normal yaşantınıza devam edersiniz. Peki bu arada Harun, Kabe'ye gelip de bir insan nafile olarak istediği kadar tavaf edebilir mi? Tabii istediği kadar tavaf yapabilir. Ki Allah Resulü Aleyhisselam tavaf namaz gibidir diyor. Ki onun ecri de Allah katında o kadardır diye düşünüyorum. Peki bu nafile tavaftan sonra da yine tavaf namazı kılacak her zaman mı? Allah Resulü Aleyhisselam her tavafında benim bildiğim kadarıyla... Peki sayı var mı? Yine yok, sayı yok. Sayı. Kesinlikle sadece sayı. Sadece tavaf. Sadece sayı ve var. Kılabildiği kadar vardır. Namaz orada yapabiliyor değil evet. mi? Her tavaftan sonra iki rekat şey namazı kılıyor. Tavaf namazı kılar. Bu temettü hacı yapanlar için. Evet. Zilhicce ayının 8'i geldiğinde hacca niyetlenip Mina'ya çıkıyor. Değil mi? Onu da aynı haçta anlattığın gibi bunlar uygulanır. Evet, namaz şeyin bayramın birincisi günü de kurbanını keser ki 3 gün müddetiyle kurbanı peki, kesme şeyi vardır. Hacca niyetlenir. Temettü haccına niyetlenen, kurban kesmeye de gücü yetmeyen ne yapar Harun? Şimdi Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da dediği gibi eğer gücü yetmiyorsa 10 gün ne yapar? Oruç tutar ki bunun 3 günü şeydedir. Mekke'de olmak şartıyla 7 günü de ve sabaten idâ raca'tum ve 7 günde kendi memleketinize döndüğünüz zaman ne yapar? Peşi peşine değil mi? Yoksa ayrı ayrı. Yok. Peş peşini ben bildim tutması gerekmiyor. Yani ayrı ayrı da olabiliyor. Hacca gittiğinde bazı insanlar diyor ki işte orası Allah'ın evidir. Burada namazları mukim kılmak gerekir diyor. Hacca giden bir insan namazı nasıl kılar? Ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'den Mekke ne yapmıştır? Yani hac yaptığı zaman Medine'deydi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki Mekke'nin fethinden sonra tekrar Mekke'ye yerleşmedi. Medine'de kaldı. Yani yer olarak Medine'yi seçti ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye gittiği zaman ne yapmıştır? Namazlarını kısaltarak kılmıştır. Bir kişi oraya gittiği zaman da o düzene düşen namazı kısaltmaktır. Allah razı olsun. Peki hac ile ümreyi birleştirenin durumu bu temettü. Yani hac, hacci ifrat, hacci temettü ve hacci kıran olarak evet. ayrılıyor. Hacci kıran Zilhicce'ye girdiğinde ümre ile hacci birleştiren. Hacci birleştirir, umreyi yapar sonra, fakat umreden sonra ihramdan çıkmaz. Çıkmaz. Kıran. Hacıya yasak olan her şey aynen o günlerde haram. Temettü ise temettü ise Zilhicce'ye girdiğinde ümre yapıp ihramdan çıkan Zilhicce'nin 8'i girdiğinde tekrar girer. Niyetlenip ihrama girince buna temettü. Evet. Peki hacci ifrat hangisi oluyor? İfrat dediğimiz şey de direkt mesela umre yapmaksızın direkt hacca niyet eder. Direkt mesela Zilhicce ayının 8. gününe itibaren direkt Mina'ya çıkar. Direkt Mina'ya çıkar. Bu şekilde şey yapar ki şu anda en güzel olan Allah Resulü Aleyhisselam'ın da tavsiyesi nedir? Temettü haccıdır. Yani umre yapıp ki genellikle imkan bu şekildedir. Yani programlar bu şekilde düzenlenir. Tamam mı? Ondan sonra umre yapıp umreden çıkıp ki Allah Resulü Vesselam eğer diyor ben beraberimde kurban getirmemiş olsaydım yani Medine'den beraberinde Allah Resulü Vesselam benim bildiğim 60 ya da 70 kadar deve getiriyor. Evet. Ki Ebu Cehil'in devesi de bunların içinde bulunmuş. Kendisi belli bir belli bir şeyini kestikten sonra Hazreti Ali radıyallahu anh'a kesmesini emrediyor. Eğer diyor ben beraberimde kurbanımı getirmemiş olsaydım ihramdan çıkardım şeklinde bulunarak ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam temettü haccını emrediyor ki bazı alimler sadece temettü haccını olduğunu söyleyen alimler de var. Peki Harun ben hacca gittiğimde görmüştüm. Milli görüşün ya da Diyanet'in organize ettiği hacıların Arafat'ta ve Müzdelife'de soğuk diye yatırmayıp otobüsle otellere getirdiğini ve daha sonra tekrar oraya taşıdıklarını gördüm. Arafat'ta belli bir saatte durduktan sonra. Bu caiz mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadece bu cevazı yaşlı ve hasta olanlar için vermişlerdir. Ama maalesef bir gün bizim Diyanet olsun, diğer özel şirketler olsun sırf yani işleri kolay olsun diye mi diyeyim artık bilmiyorum başkan hangi sebepten dolayı Müzdelife'de geceletmeyip direkt Cemre Taşlama'ya götürüyorlar ve ondan sonra götürüp otellerine ne yapıyorlar? Yerleştiriyorlar. Doğru. Maalesef bu kesinlikle şey değil. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam'ın cevaz verdiği sadece yaşlılar ve nedir? Hasta olanlar içindir. Müzdelife'de geceleme konusunda. Aynı zamanda ihramlıyken bir ot, bir ağacın dalı harem bölgesinde kesinlikle kopartılması haramdır. Herhangi bir ağacın, herhangi bir otun veya bir hayvanın öldürülmesi. Yalnız burada eğer zararlı bir hayvan varsa, akrep gibi, yılan gibi, ihramlı dahi olsanız ki namazda dahi olsanız Allah Resulü Aleyhisselam öldürülmesine cevaz vermiştir. Yalnız zararlı ama diğer şekilde harem bölgesinin nedir? Herhangi bir otu, herhangi bir efendime söyleyeyim ağacı ne yapılmaz? Kesinlikle kopartılmaz. Allah razı olsun abi. Evet. Aleyküm selam ve rahmetullah. Cafer nereye gidiyor? Hayırlısı inşallah. Kardeşler Harun 9 sene aşağı yukarı Medine'de kaldı. Hemen hemen her sene de hac yaptı. Allah razı olsun. İlminden istifade edelim. Kardeşlerden hacca gidenler olduğu için soru sormuşlardı. Soru soran varsa bu şeyinde Harun detayıyla anlattı. İnşallah kaydeden kardeş varsa tekrar dinletir. Kaydeden yoksa yine Allah izin verirse Harun biraz rahatsız. Biraz düzeldiği zaman ben tekrar dualarıyla birlikte Arapça lafızlarıyla tekrar anlattım. Sizin soracağınız hemen hemen size lazım olacak her soruyu sorarım inşallah. Amin. Amin. Çıkmak isteyen kardeşler tabii ki çıksın. Allah gecenize bereket versin. Rabbim ömrünüze bereket versin. Kardeşler nafile namaz haçta kılmaya mani değildir. Kılabilirsiniz. Haçtan sonra Medine'de yapılması gereken bir sünnet var mıdır? Onu şey yapalım. Şimdi bizim genellikle hacıların düştükleri bir hata var. Medine konusunda diyorum. Sadece ve sadece 8 gün kalırlar. Ki 40 vakit namazı tamamlama gibi bir dertleri vardır. Ki o konuda nedir? Bu bir hatadır. Neden? Çünkü şey yaptıkları bir hadis vardır ki bu hadis zayıftır. Sanki Mescid-i Nebevi'de 40 vakit namazı tamamlamanın haccın gereklerinden olduğunu savunurlar. Bu öncelikle zayıf bir hadis. Yalnız eğer şu yapılırsa çok daha mükemmel olur. Her kim herhangi bir mescitte, camide 40 vakit namazı imamın arkasında ilk tekbirle beraber kılarsa nedir? Nifaktan. Evet. Emin olur diye bir hadis var. O sahih. Eğer bu hadisi yapabiliyorsa ki Mescid-i Nebevi'de ki biliyorsunuz hayrun min elfi salatin diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Burada kılınan namaz yani Mescid-i Nebevi'de kılınan namaz bin namazdan daha hayırlıdır diyor. Eğer bu hadisle o bölgede o mübarek toprakta amel edebiliyorsa ne mutlu. Ama illa 8 gün kalacak Medine'de 40 vakidi orada tamamlayacak diye bir yani hacca dair bir şart nedir? Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Ama biraz önceki söylediğim hadis şeklinde eğer Mescid-i Nebevi'de bu hadisle amel edebiliyorsa yani her kim 40 vakti nedir herhangi bir mescitte ki Mescid-i Nebevi'ye özel değildir kılabiliyorsa nedir? Allah Resulü Aleyhisselam nifaktan emin olur diyor. Peki Harun Kabe'de mi namaz kılmak gerekiyor yoksa Mekke'de herhangi bir yerde otelde kılınan bir namaz Kabe'de kılınmış gibi sevabı var mı? Ve yine sorayım. Medine'deki Mescid-i Nebevi'de kılınamaz mı gerekiyor o sevaba nail olmak için? Yoksa Medine'nin herhangi bir semtinde kılınan namaz peygamberin mescidinde kılınan namaz gibi midir? Şimdi Mekke dediğimiz zaman biliyorsunuz orada kılınan namaz Allah Resulü Aleyhisselam hayrun min elfi min mi'etu elfi salatin diyor. Yani 100 bin namazdan nedir? ki Mescid-i Nebevi'de kılınan 1000 namazdan daha hayırlı, Mescid-i Haram'da yani Kabe'de kılınan namaz 100.000 namazdan daha hayırlıdır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şimdi alimler Mekke için konuştukları zaman diyorlar ki harem bölgesi yani sadece Kabe değil yani o Kabe bölgesi değil Mekke'de bulunan harem çizgileri içerisinde kılınan namaz inşallah bu namaza nedir diyorlar? Eşdeğerdedir diyorlar Kabe için, Mekke için. Ama Mescid-i Nebevi'ye yani Medine'ye geldiğimiz zaman bunu ne yapıyorlar? Sadece Mescid-i Nebevi ile sınırlıyorlar. Sadece Mescid-i Nebevi içerisinde ki kılınan namaz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fi mescidi hada diyor. Oradaki fi harfi ceri içindelik manası ifade eder. Yani Mescid-i Nebevi'nin içerisinde kılınan namaz 1000 namazdan daha hayırlıdır. Diye bir fetvalar var. Allahu alem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavaf namaz gibidir diyor. Ve inşallah o sevaba erişir yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde. Evet, Allah razı olsun. Kardeşler, hac ve umrenin yapılışı böyle. Kemal sen baş tarafı kaçırdığın için ben hak nasıl olur onu sordum. Harun da Allah razı olsun hak olan haccın ve menasiklerinin nasıl olduğunu anlattı. Bunun dışında yapılan her şeyde zaten helal olsun. Estağfurullah. Bunun dışında kalan da zaten batıldır. Önemli olan bizim hakkı öğrenip hakkı yaşamaktır. Hakkı hayata geçirmektir. Ki orada bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaş tabii. Sormuş Ebu Bey'de de şimdi bizim hacılarımızın maalesef yaptıkları bir en büyük hatalardan bir tanesi her gün umre yapmak gibi bir hastalıkları var. Peki Allah Resulü Aleyhisselam orada bildiğim kadarıyla 14 gün kadar bir vakit kalıyor şeyde Mekke'de bir sefer ne yapıyor? Umre yapıyor ki bizim hacılarımız maalesef hemen her gün kimileri iki sefer, üç sefer ne yapıyorlar? Umre yapıyorlar. Maalesef Allah Resulü Aleyhisselam böyle bir amel yapmamıştır. İki birbirlerine bunu söylüyorlar işte bu kadar umre yaptım, yok şu kadar umre yaptım. Bazen kendi aralarında bir şeyler unutmuşlar, yok şu kadar umre yapmak gerekir gibi. Veya ne kadar umre yaparsan o kadar sevap gibi. Umrenin sevabı sadece şudur kardeşler. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem dediği gibi umreden umreye olan sevaplar, günahları ne yapar diyor? Giderir diyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaptığı amel nedir? Oraya gittiği zaman umresini yapmıştır. Daha sonra umresinden ne yapmıştır? Çıkmıştır. İhramından çıkmıştır. Bir kere umre yaparsınız. Daha sonra gücünüz yettiği kadar ne yaparsınız? Tavaf edersiniz. Ama sürekli her gün bir umre yapmak diye bir ibadet şekli orada yoktur yani. Evet umre bir ibadettir ama o şekilde yani her gün her zaman yani orada bulunduğu müddetçe her gün bir sefer, iki sefer, üç sefer yapmak diye bir ibadet şekli Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bize gelmemiştir. Bu da yapılan bidatlerden bir tanesidir. Allah razı olsun. Burada bir soru var. Hocam benim de bir sorumu sorun lütfen diyor. Haçtan gelenin elinin içi öpülür mü? Şimdi bu herhalde bizim Türk adetlerimizden bir tanesi. Ki ben izne geldiğimde bir tane bizim komşumuz vardı ki benden yani kat kat yaşlıydı. Ve şu anda 80 yaşında falan. Yani benim dedem yaşımda neredeyse gelip benim avucumun içini öpmüştü ben şeyden geldim diye. Bizim Türk adetlerinden bir şey yani kesinlikle dinle alakası olmayan bir şey bu. Yani öpmesinde de bir sakınca yok. Yani bu tamamen Türk adeti yani Türklerin uydurduğu bir adet. Yani dini açısından hiçbir şeyi yok yani. Bidat de diyemeyiz çünkü neden? Dinle alakası yok yani. Bidat denmesi için dinle alakası olması gerekir. Başkası adına umre veya tavaf yapılır mı? Peki tabi bu öptüğü erkek olacak değil mi? Yani bayanın da. Bir kardeşin şöyle bir sorusu var. Başkası adına umre veya tavaf yapabilir miyiz? Şimdi tavafı kendi yerinize yapın ama onun adına da dua edin. Hac var. Hac bildiğim kadarıyla var. Çünkü Şubrüme hadisi var biliyorsunuz. Lebeykan Şubrüme. Allah Resulü Aleyhisselam'la birisi hacca gelirken Lebeykan Lebeyk Allahümme an Şubrüme diyor. Şubrüme diye bir zatın yerine dua ediyor. Niyet ediyor hac için. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki kendi yerine hac yaptın mı diyor. O da hayır diyor. Önce kendi yerine hac, ondan sonra Şubrüme'nin yerine hac yaparsın. Hacda vekil hac dediğimiz hac olayı var. Yani başkasının yerine hac yapma var. Ama bunun şartı nedir? Kendisinin öncelikle kendi adına hac yapmış olması gerekir. Bu bir. Ama umre ve tavaf dediğimiz zaman böyle bir şey yok. Onu kendi yerine yapar. Başkasına da veya genel olarak Müslümanlara da bol bol dua eder. Peki bilmiyorum Harun, bu yani. Kabe'deki Hicr dediğimiz mevkide, o yay gibi olan yerde. Hicr-i İsmail. O orada, Kabe'dendir. Oradan, o Kabe'dendir. Ne yapılır? Tavaf esnasında onun etrafından geçilmesi gerekir. İçinden geçerseniz ne yapılır? Tavafınız geçersiz sayılır. Dıştan geçilir. Dışından, evet. Tabii dışından geçilmesi gerekir tavaf esnasında. Ve inşallah o Hicr içinde kıldığınız namazı inşallah Kabe içerisinde kılmış gibi olur. Ama artı bir fazilet var mı onu bilmiyorum. Peki Harun, Allah'ın Adem'in kızlarına verdiği bazı eza var. Evet, o konular biraz karışık bayağı bir. Peki. Biraz, tamam, çünkü ben... fetva isteyen bazı, özellikle hacda bazı şeyler var. Yani bazen biz tercüme için camilere giderdik. Bazen yani hocalarımızın bile takıldığı bazı mevzular vardı. Maalesef. Tamam. Oraya takviye yaparız sonra inşallah. Evet. Zafer herhalde meramını aldın. Öyle mi aslan kardeşim? Tamam. Yarın gel avucumun içini öptüreceğim sana. Evet. Haç dönüşünde hediyeleşmede sorun var mı? Şimdi bizim maalesef Türklerin büyük bir sorunu. Hediyeleşmek güzeldir. Allah Resulü Aleyhisselam tehaddu tehabbu diyor. Hediyeleşin. Sevişin. Yani birbirini sevmede güzel bir vesiledir hediyeleşmek. Ama maalesef bizim Türkler bunu çok hem de çok aşırı abartmışlar. Mesela bugün bir hacca yaklaşık 2000 euro falan, 2000 küsur, 2200, 2300 euro veriyorsunuz sırf Diyanet'e veya özel şirkete. Ki bizim hacılarımız ondan çok çok daha fazla maalesef hediye alıyorlar. Yani bu biraz çok çok daha abartıya giriyor maalesef. Ama hediyeleşmek sünnettir, güzeldir. Ama bu şekilde abartı herhalde hoş olmasa gerek. Ama hediyeleşmek güzeldir, sünnettir dediğim gibi. Ama maalesef bizim Türklerimiz bunu çok aşırı abartmışlar. Allah razı olsun. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hepimize güzel bir hacı mebrur nasip etsin. Hocam bir de şu var. Harem bölgesinde kalbinden dahi geçirdiklerinden 1'e 100.000 yazılıyor diyorlar. Yani günah dahi. Yani kötü şey dahi geçirse öyle mi? Bunun bir nebze de olsa doğruluk payı var ki bildiğim kadarıyla bazı alimler Mekke'de yaşamak konusunda biraz tereddüt etmişler bu konuda. Bildiğim kadarıyla tam emin değilim ama doğruluk payı var yani. Çünkü eğer orada işlenilen sevaplar 100.000'den daha hayırlıysa herhalde işlenilen günahlar da kat kat yüksek olsa gerekir. Tabi Allahu alem diyorum. Peki Harun. Ya bazı alimler orada yaşamak dahi istememişlerdir ki ben örneğini biliyorum yani. Buna bakacağız inşallah. Delil bilmiyorum o konuda. Tamam. Allah razı olsun. Peki Harun. O konuda da bilmiyorum. Yani içinden geçirme konusunda da bilmiyorum. Allahu alem. Tamam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadının örtüsünden bahsederken kadının her taraf avret diyor. Evet. Eline eldiven takması, yüzüne peçe vurması. Demin kadının giysisi avret dedin. Evet. Kadının ihramı nasıl olacak? Yine peçeli, eldivenli mi? Allah Resulü Aleyhisselam, biliyorsunuz Hazreti Ayşe anamız da onunla birlikte hac yapanlardan bir tanesiydi. Ki Allah Resulü, Ayşe anamız ihramlıyken yüzünü ne yapmıştır? Örtmüştür. yalnız yüze temas etmemesi gerekiyor. Yani yüze tamamen yapışmaması gerekiyor. Artık o yani erkekler olmadığında açmış ama erkekler olmadığı zaman kapatmış. Ayşe anamız yüzünü açmış. Herhangi bir topluluk geldiği zaman erkeklerden ne yapmıştır? Yüzünü Ayşe anamız radıyallahu anha yüzünü kapatmıştır. Normalde kadının aslında ihramı elinin açık olması ve yüzünün açık olmasıdır. Ama fitneden korkulduğu için ne yapmıştır? Ayşe anamızın fiiliyle yüzünü ne yapmıştır? Kapatmıştır. Allah razı olsun. Mesela öyle şeyler oluyor ki Harun, hacca gideceklere oradakiler topluyor, mektup yazıyor, getiriyorlar. İşte götür bunu peygamberimize ver, Kabe'nin içine at veyahut selam söyle, işte orada da beni unutma gibi şeyler söylüyorlar. Bunların şeriat dinde yeri ne? Şimdi bazıları ellerinde makas alarak Kabe'nin örtüsünden şey yapıyorlar. Kabe'nin örtüsünü yırtıyorlar, kesiyorlar. Çoğu kardeşimiz de Allah hidayet etsin mektup gönderiyorlar. Bazı arkadaşlarımız orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kabrinde görev yapıyorlar. Gidenler görmüştür. Eğer kendisi o mektubu şeye ulaştıramazsa, Peygamber Aleyhisselam'ın kabrine atamazsa oradaki görevliye veriyor. Bunu at diyor. Onlardan bir tanesi mektubu açıyor, bakıyor. İşte birisi işte ey Allah'ın Resulü, işte benim kızım var, işte evlenemedi, ona damat bul. İşte ey Allah'ın Resulü, ben falanca fakir, ona mal ver. Falanca hasta, ona şifa ver. Bu şekilde gelen mektuplar maalesef açıldı, okundu yani gelen mektuplar arasında. Hatta ben de şöyle bir anı nakledeyim. Bu Türkiye'de başörtü meseleleri için yürüyüş yapanlar vardı, hatırlıyor musunuz? Ta Urfa'dan Ankara'ya kadar gelenler. Sonra oradan gelenler her ilden mektuplar aldılar. Ve o mektupları, o imzaları götürüp Kabe'ye, Peygamber Aleyhisselam'a vereceklerdi. Kız arkadaşlar bunları görmüşler, duymuşlar. O gidecekleri bana getirmişlerdi. Ne yapacaksınız bu mektuplara dedim. Biz bunları götürüp peygamberimize arz edeceğiz, şikayet edeceğiz dedim. Peki o sizi duyar mı dedim. Duyar dedi. Peki dedim, ölmez diri olandan neden istemiyorsunuz? Kabirdekilerini yine yaptılar. Birçok mektuplar yazmışlar. Bunu gidip peygamberimizin yatmış olduğu yere attılar. Evet, Allah hepimize mağfiret etsin. Damadı bayağı yorduk. Kendisi biraz rahatsız. Ben inşallah daha sonra tekrar canlı böyle alırım. Anlatırım. Ama son olarak bizim Ebu Yusuf'un sorusunu alalım istersen. Hocam, orada Hira mağarasını falan görmek amacıyla gidilir mi? Oraya mağaraya çıkan insanlar var. Allah Resulü buraya çıktı. Bizim de çıkmamız gerekir mi? Mağaraya çıksa veya çıkmasa bir hacı. Veya çıksa ne olur? Bunda bir sakınca var mı? Şimdi birçokları orada maalesef işlenilmesi kesinlikle haram olan bazı fiiller amacıyla çıkıyorlar. İşte ceplerine oranın taşlarını, toprağını, kayasını koyanlar var. Ki ben gözümle şahit oldum ki orada girdikleri zaman o bölgeye, mağaraya yani iki rekat namaz kılanlar veya oturup uzun uzun dua edenler var. Maalesef orayı ibadet edilen bir yer haline getirmişler. Ki bu kesinlikle haram olan bir şeydir. Yani oraya has ne bir namaz vardır, ne bir ziyaret vardır. Ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın kesinlikle yasakladığı şeyler vardır. Ki bunlardan bir tanesi kesinlikle herhangi bir bölgeye sefer amaçlı gidilemez. Ki insanlar oraya ne yapıyor? Büyük bir bidatı işlemek amacıyla çıkıyorlar. İşte iki rekat namazdır, yok oranın taşından, toprağından almaktır, yok orada dua etmektir. Böyle bir ibadet kesinlikle yoktur. Böyle bir orada kılınan namaz yoktur. Namaz her ne kadar meşru bile olsa oraya hasbi ne bir namaz vardır ne de bir dua vardır. Bu amaçla kesinlikle çıkılmaz. Ama ne için gidilebilir? İşte Allah Resulü Aleyhisselam buralara gelmiş, buralarda sıkıntı çekmiş. şeklinde eğer gidilirse sırf ibret almak maksatlı, bunda herhangi bir sakınca yoktur. Ama oraya gidip işte iki rekat namaz kılayım, yok taşından toprağından alayım şeklinde çıkarsa bu kesinlikle caiz değildir. Zaten ibadet olarak hacla da hiçbir alakası yoktur. Bir de Allah korusun, yani birçok insanımız, bizim Türkiye'den giden hacılarımızın yaş ortalaması 65-70. Çünkü orası yani bayağı yüksek bir yerde, kayalık tamamen, ufak bir yol açmışlar. Kafa döndü mü işi biter. Yani kafa dönse, bacağını kırsa, kolunu kırsa, ki bunu mesela hacdan önce yapıyorlar, çıkıyorlar. İki hacdan önce çıktığınızı düşünün yaşlı insanların. Allah korusun bir tarafını kırsa, bir tarafına bir şey olsa, yani adamcağız veya kadıncağız kendi hacından da olacak yani. Peki Harun, ki olanlar da var yani, oldu yani. Arafat'ta bir taş var. Cemel-i Rahme mi deniyor oraya? Cebel-i Rahme dediğimiz dağ. Evet. Arafat Dağı da diye bilinen yer. Baktım Arafat'ta insanların hemen hemen hepsi orada toplanıyor. Orada vakfe yapıp orada dua ediyorlar. Sadece oraya mı has vakfe, yoksa Arafat'ın her tarafı vakfe mi? Maalesef bizim acılardan yapılan hatalardan bir tanesi de bu. Sadece işte o dağa çıkmak, illa çıkmak gerektiğine dair bir inanış vardı ki bu değildir. Doğru değildir. Allah Resulü Aleyhisselam Arafat'ın, Arafat bölgesinin hepsi nedir? Vakfedir diyor. Yani istediğiniz yerde ne yapabilirsiniz? Vakfe yapabilirsiniz. İlla o dağın üstüne çıkılacak veya herhangi o dağın herhangi bir yerinde dua edilecek veya illa ayak basılacak diye bir şey nedir? Yoktur. Allah Resulü Aleyhisselam'ın dediği gibi Arafat'ın her yeri, yani bütün toprağı Arafat sınırları içerisinde nedir? Vakfe yapılır. Arafat vakfe geçerlidir. Allah razı olsun. Evet kardeşler, hac meselesini burada inşallah şimdilik noktalayalım. Rabbim hayırlı ameller işlemeyi hepimize nasip etsin. Evet. İnşallah biraz Harun düzelsin. Şu an hakikaten boğazı gıcıklandı. Biraz düzelsin. Daha hacca var. Kaç gün var? İki ay var. İki ay var değil mi? İnşallah Harun delilleriyle bir ay mı var? Yok, hayır. 70 gün ikisi bayram arası. İki ay var. İki aydan az. 5 gün. Tamam. Tamam inşallah. Rabbim izin verirse Harun gene böyle bir canlı yayında, siz de gene haçla alakalı sorularınız varsa hacca gidecek kardeşler hazırlasınlar. Allah izin verirse inşallah gene böyle bir canlı yayına, bu saatler hakikaten geç saatler oldu. Biz de bir oturmaya gitmiştik, geç geldik. Ebu Maaz'ın dersini de kaçırdık. O da hakkını helal etsin. İyi oldu inşallah değil mi? Ben de sözümü tutmuş oldum. Hem de damadı şöyle hafif hafif alıştırırız mikrofona. Biraz o da öğrendiklerini bize bir şöyle bir aktarsın. Değil mi? Gitti. Peygamber Aleyhisselam'ın yaşadığı yerde 9 sene kaldı. Oranın havalarından biz de biraz teneffüs edelim inşallah. Hacı emmi, senin soru sormana gerek yok. Zaten hacı emmi olduğun için senin aktarman bizim için daha hayırlı olur herhalde. Evet kardeşler. İnşallah anlaşılmıştır. Zannedersem Ebu Ubeyde faydalı oldu değil mi? Ebu Yusuf sana da inşallah faydalı oldu. Bazen insan okuduğu şeylerden bazen algılayamayabiliyor. Anlayamayabiliyor. Ama dikkat ederseniz Harun anlatırken hiç teklemedi. Niye? Çünkü her sene Rabbim hacı nasip etti, ümreyi nasip etti. Ne yapıyor? Gözünün önünde o ne yaptı? Şimdi bir hacı yapmış gibi sanki haçtaki değil mi? Evet. Öyle önünde bu canlanıverdi. Ve dualarıyla, yaptığı şeylerle, oradaki amellerle bize ne yaptı? Bizim bir heyecanımızı az bir şey yaptı değil mi? O heyecanı şöyle bir tattırdı. Allah razı olsun kendisinden. Onun için gören, bilen, yaşayan insanın orada anlatması da çok çok daha farklı oluyor. İnşallah ben Harun iyileşti mi ben size yine getiririm. Böyle. böyle bol, sizin de rahat dinleyebileceğiniz bir saate inşallah Rabbim izin verirse, Allah şifa versin. Kendisine de dua edin. İnşallah baştan alırız. Arapça yapacak duası varsa Arapça, Türkçe ise Türkçe, hatta aşamalara da bölebiliriz. Veyahut kendi gücü nispetinde böyle bir seferde de 3-4 saatte sürebilir. İnşallah güzelce kaydederiz. Bunu da koyarız bir siteye. İndirip dinler insan, şöyle bir tekrar gözden geçirir. Tamam? Evet. Allah hepimizden razı olsun. Rabbim hepimizi razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Hepimize Rabbim hacı nasip etsin. Hepimize ümreyi nasip etsin. Hakikaten çok güzel bir olay, çok güzel bir amel. Rabbim hepimize nasip etsin. Evet. İhramı giyerken böyle bazı püf noktaları var. Onları da anlatmak lazım. Benim bir Talha hocam vardı. Allah selametlik versin. Haç'ta. Onun bayağı engin tecrübeleri vardı. O benden önce daha hac yapmış. Manisa'da oturur kendisi. Allah selametlik versin. Onun bazı püf noktaları vardı. Ben onları size, hacca gidecek erkek kardeşlerimize o püf noktaları anlatırım bilahare. Umumda olmaz. Hani özel taktikler oluyor diyor ya. Umumda anlatılacak şeyleri de inşallah Ebu Hüseyin'den, yani Harun'dan alırsınız. Evet. Geceyi güzel bir Kur'an'la bitirelim değil mi? Ebu Ammar bir aşırı oku bakayım. Ondan sonra biz müsaade alalım. Müsait misin? Baban uyumuştur. Gerçi bazen bizim mahalleye ben yatmadan şöyle camdan bir bakarım kardeşler. Şu uydu muydu işleri çıktıktan sonra bir bakıyorum. Ne zaman yatsam ışıkların hepsi yanıyor. Sabah namazında aynı camdan yine bakıyorum şöyle. Ha bir tane bir cam yansın. Asıl uydu o, ne elektrik, ne lamba yanar, ne bir şey yanar. Hiçbir şey yok. Ama sabahlara kadar herkesin, tabi çanakları var şöyle göğe doğru, göğden böyle bir şeyler çekiyorlar, artık ne çekiyorlarsa bilmiyorum, göremiyorum ben. Ama onlar oturduğu yerde cam kavanoza kafayı sokup görüyorlar. Ama sabah namazında niyeyse yok. Demek ki elektrik alamıyorlar. Evet. Hadi bakalım Ebu Ammar. Kardeşler hakkınızı helal edin. Rabbim hepimize hayır işlemeyi nasip etsin. Rabbim işlemiş olduğumuz hataları aff ve mağfiret etsin. Bizleri soğuk suyla, doluyla, karla yıkasın. Doğuyla batı gibi günahların arasını bizden ayırsın. Buyur Ebu Ammar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.